Vrouwtje en Estien. Uitgezocht door Milou Delen. Ja, en dit heb je dus met live radio. Dit is geen grapje, maar ze kan het niet vinden. Ze kan mijn boot niet vinden. Ja, en ik wil er wel de weg wijzen, maar ja, ik moet op de radio. Dus mijn redding nettert is dat nu aan het regelen. Ze is in de buurt, ze is op de fiets. Het is ook een beetje lastig te vinden hier, dat is ook waar. Nou ja, ze komt eraan. En we gaan het hebben onder andere over haar boek Hoe doen we het? Waarin ze allerlei bekende vrouwen interviewt over seks, over seksualiteit. Ze heeft een mooie lijst, moet ik zeggen. Een hele mooie lijst. Even kijken. Hedy Dancona, Tjitske Reininga, de actrice. Lale Gül, de schrijfster. Estien, die we net draaiden. Daarom wilden ze hem ook horen. Seksuologe Ellen Laan, Birgit Lewis, de zangeres. Kortom, genoeg gesprekstof. Ik zit toch even te kijken. Ja, ik kan wel hele boekstukken uit het boek gaan voorlezen, maar dat is ook zo wat. Ik kijk even naar de regisseur. Roel, zullen we nog maar een plaatje draaien dan? Wat heeft ze, zij heeft onder andere Robbie Williams staan. Laten we dat doen. Ook uitgezocht door Milou Delen. Robbie Williams. I sit and wait. There's an angel. Contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break. Cause she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know bones. When love is dead, I'm loving angels instead. forsake me. I'm loving angels instead. Milou Delen die zocht hem uit, Robbie Williams, Angels. En Milou is er nog niet. Ja, dit kan gebeuren, lieve luisteraar. Dit heb je met live radio. Ze kan het niet vinden. Ja. Ik zou er bijna om lachen als het niet zo jammer was. Want we gaan een fantastisch programma maken. Maar ze is er gewoon nog niet. Ze wordt nu opgehaald door regisseur Nettert. Maar dat kan nog wel even duren. Gelukkig hebben we mooie platen staan. Haar platen die zij zelf heeft uitgezocht. Ik kan wel even een heel klein stukje voorlezen van haar boek. Haar boek Hoe doen we het? Een zoektocht naar het seksleven van vrouwen, waarin ze allerlei bekende vrouwen interviewt. En aan het einde zegt zij, één ding lijkt me duidelijk. Seks kan beter. Voor vrouwen, maar ook voor mannen, voor mensen, voor iedereen. Mijn laatste vraag aan de 14 vrouwen is, hoe brengen we die verandering teweeg? Hoe bereiken we die seksuele gelijkheid waar tijdens de seksuele revolutie al zo hard voor werd gestreden? Hoe kunnen we het beter doen? En ik lees dit voor omdat dan een hele mooie quote komt, vond ik, waar ik het zo meteen met Milou Delen over wil gaan hebben. Dan zegt seksuoloog Ellen Laan, die zegt namelijk, nou, hoe doen we dat? En dan zegt ze, voed je eigen dochter op om voor haar eigen seksuele plezier op te komen. Dat vond ik wel mooi. Voed je eigen dochter op om voor haar eigen seksuele plezier op te komen. Nou, daar ga ik het zo meteen, als Milou Delen hier is, ga ik het er uitgebreid met haar over hebben. En ik hoop dat ze tijdens de volgende plaat aankomt. Ik vraag even aan Rol, de regisseur, hoe lang duurt deze plaat, Rol? 3:13. Milou, zet hem op. Net het is je aan het halen. Dit is ook van Milou de lijst. Speeltuin in de lakens van Donda. Wij bouwden samen speeltuin in de lakens. Geen tijdsbesef meer tot de zon ons wakker maakt. Ik heb je zo vaak zien zwemmen, maar nooit kunnen vangen. Zoveel vissen in het water, maar ik krijg jou niet te pakken. Een troosteloze leegte is alles wat ik voel. Als ik terugdenk aan die nacht, zo liefdevol en zwoel. Wij bouwden samen een speeltuin in de lakens. Tot we ontwaken staat de wereld op zijn kop. En jij zegt je raakt me, maar laat me achter met mijn vraag. En verliet me met de deur op slot. Ik leven met die leegte. Ons boek dat werd geschreven, maar nooit afgemaakt. En zelfs de duivel, die heeft voor mij gebeden. Geef mij een teken, een nummer of een naam. Wakker in de stilte, de zon heeft mij gewekt. En de liefde van mijn leven stiekem al vertrek. En een hopeloze leegte is alles wat ik voel. Als ik terugdenk aan die nacht, zo liefdevol en zwoel. Wij bouwden samen een speeltuin in de lakens. Tot we ontwaken staat de wereld op zijn kop. En jij zegt je raakt, maar laat me achter met mijn vraag. En verliet me met de deur op slot. Je tekens heb ik weggegooid. Wil alleen jou kussen. En hoe jij lacht herinner ik mij elke nacht. Want wij bouwden samen een speeltuin in. Tot we ontwaken staat de wereld op zijn kop. En jij zegt je raakt, maar laat me achter met mijn vraag. En verliet me met de deur op slot. En nu mis ik de speeltuin in de lakens. Donda, Speeltuin in de Lakens. Ook van de lijst van Milou Delen. Ze is onderweg, ze wordt gehaald. Ze is er bijna, neem ik aan. En dan gaan we het hebben over haar boek Hoe doen we het? Dan gaan we het hebben over dat zij slutshaming heeft meegemaakt bij het koor, bij Invindicat in Groningen. En dat ze natuurlijk daar kan je ervan kennen, dat ze daarom heel veel in de media is verschenen de laatste tijd om te praten over dat gedoe bij het koor in Amsterdam. Over die slutshaming. En dat heeft ze zelf meegemaakt. In haar tijd was het nog wel even iets erger. Want zij ondervond geen enkele steun van helemaal niemand. Niemand ging achter haar staan. En dat is nu wel anders. Nu heb je natuurlijk die vrouwen die allemaal een brief hebben geschreven. Dus dat, de tijden zijn toch een klein beetje veranderd. En daarom is zij, dat is een mooi verhaal, daarom is zij mede feministe geworden. Dat heeft ze gewoon op een dag besloten. Van ik pik dit niet langer. Ik word activist, ik word feministe. Ik ga me bezighouden met seksualiteit. En bezighouden met ergens komen. Daar is ze nu mee bezig. Hoor ik daar de deur? Hoor jij de deur, Roel? Ja? Nee? Ja? Nee? Nee? Nee? Nee? Nee? Nee? Nee? Nog steeds niet. Ja, dan, we kunnen er niks aan doen. Ja, ik kan de tijd wel vol lullen, maar dat moet zij doen. Dus dan nog maar een plaatje. Het begint op Sky Radio te lijken. De Black Pumas. Colors. I woke up to the morning sky first, baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then I walk. With all Colors, Black Pumas. Ze is er. Ze is er. Ze is er. Ja. Milou, we hebben nog exact 38 minuten. Go! Ja. Brand los. Pet jezelf. Pet jezelf. Ik ben blij dat je er bent. Ik ben ook blij dat ik er ben. Google Maps heeft me de hele andere kant op gestuurd. Fucking Google, als we dat even mogen zeggen. Ja. Ja. Maar ik stond bij een ander nummer. Ja, ik begrijp het. Ik ben heel blij dat je er bent, want ik praat beter dan... Dan ik DJ, dus ik ben blij dat je tegenover me zit. Het was even spannend. Ben ik de eerste die dit heeft? Ja. Oh. Oké. Overkomt dit? Of had ik het persoonlijk op? Overkomt dit je vaker, Milou? Nee, ik ben de beste vriend van Google Maps eigenlijk. Dus eigenlijk ben ik altijd wel op tijd. Tot aan 20 minuten geleden. Toen hield deze vriendschap op, denk ik. Ja, toen hield het op. Ik ben blij dat je er bent. Ik ben ook blij dat ik er ben. Ik heb al jouw platen al gedraaid. Donda hebben we gedraaid. Wat leuk. Ja, en Vrouwtje S10 hebben we gedraaid. Oh, wat leuk. Wat nog meer? Nou ja, een hele hoop inmiddels. Ik heb al even verteld dat jij... Ja, ik begin maar gewoon. Hè? Ja, begin. Nee. Ik begin maar gewoon ergens halverwege het interview. Nee, ik had al even verteld aan de luisteraar dat ze jou kunnen kennen. Van je boek natuurlijk, maar ook daarvoor van jouw tijd bij Vindicat... Ja. En dat heb je natuurlijk inmiddels al 400 keer verteld. Maar dat is wel waarom je lately weer in het nieuws was. Ja. Vanwege dat gedoe bij het Amsterdamse koor. En toen kon jij vertellen van hoe dat was destijds toen jij bij Vindicat zat. 5 jaar geleden, toen werd jij geslutshamed. Hele nare nummers over jou. Of naar. Naar is echt een understatement. Ja, heel naar. Ja. Ja, er werd gezongen dat jij, weet ik veel, de laagste van het jaar was en de hoer van het jaar. Nou ja. Ja. Je hebt toen een fantastische actie gedaan met al die bordjes op YouTube, een filmpje opgenomen. Daar heb ik jou volgens mij 5 jaar geleden ook een keer over geïnterviewd. Ja. Dat is helemaal viral gegaan. En sindsdien, eigenlijk, als ik goed begrijp, ben jij journalist en feminist. Ja, dat klopt. Ja. Grappig dat je dat op een dag heb je het, je wordt feminist. Ja. Ja, nu ik er zo op terugkijk, is dat zo. Terwijl toen had ik nooit gedacht van... Nou, vanaf nu ben ik feminist en ga ik over allemaal feministische onderwerpen schrijven. Dat heb ik nooit zo bedacht. Nee. Maar dat liep een beetje zo. Want je werd gevraagd, toen had je dat meegemaakt... en toen werd je gevraagd om een stuk te schrijven over wat je was overkomen. Precies. Okay. En ik was van mijn studie afgekikt of ik was met mijn studie gestopt. Ik kon hier geen studie voortzetten. Ja. Dat is allemaal een beetje een rommelige tijd. En toen zei inderdaad iemand bij Vice, wil je een stuk schrijven? En toen dacht ik, nou, wat leuk. Ja. En toen weet ik nog dat zij zei, Noor Spanjer heet zij. Inmiddels een hele goede vriendin van mij. En toen zei zij, wat wordt je volgende stuk? En ik had geen studie, ik had helemaal niks. Ik was een beetje in paniek over wat ik ging doen met mijn leven. En toen stuurde ik haar, kan ik stage bij jou komen lopen? En zei ze, nee, want ik heb al een stagiair. Maar kom anders hier op kantoor schrijven bij Vice. Ja. En ik vond dat echt heel spannend, want ik... had geen journalistieke ervaring, ik kon niet schrijven. En zij zei, nee, kom maar gewoon. En toen ben ik gewoon heel veel stukken gaan schrijven en ideeën bedenken. En daar was ik goed in. En je dacht, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Ja, precies. Zoiets. Ja. En ik kon niet schrijven, maar waar ik wel goed in was... en waar ik nog steeds goed in ben... Kijk, schrijven vind ik niet het leukste ter wereld. Mm-hmm. Ik vind het is een beetje een middel, wat ik inmiddels... Ja, ik vind het best leuk, maar ik vind ideeën bedenken heel leuk... En daar was ik toen goed in. Dus ik zei dat we moeten hierover schrijven, moeten hierover hebben. En wat bedacht je allemaal dan? Ja, alles over, eigenlijk alles wat met trekking tot feminisme. Dus na een maand maakte ik een reeks over huiselijk geweld. Ging ik 5 vrouwen interviewen die in een blijf van mijn lijf huis woonden. Ja. Ging dat doen, maar ook eigenlijk over de loonkloof, orgasmekloof. Eigenlijk alle onderwerpen die met feminisme te maken hebben, daar wilde ik over schrijven. Even die term orgasmekloof, dat is... dat mannen in een hetero-relatie... dat mannen veel vaker klaarkomen dan vrouwen. Ja, precies. Ja. Even voordat we het daarover verder gaan hebben... want dat komt ook allemaal in je boek naar voren. Wat ik me altijd heb afgevraagd... ook toen ik je nu weer op tv zag... over het Amsterdamse koor... en nu hebben al die vrouwen hebben een brief ondertekend. Hè? 280 vrouwen van dit willen we echt niet meer. Ja. Flikker een eind op. En dit kan zo niet langer. In jouw tijd... Volgens mij las ik dat jij door helemaal niemand bent gesteund. Niet eens één vrouw. Nee. Toevallig, want ik was vanmiddag op de Pride de hele dag. En toen werd ik door een paar mensen aangesproken die dit zeiden. En ik werd bijna emotioneel. Want als mensen dat tegen mij zeggen, dan realiseer ik me hoe alleen ik toen was. Ja. Terwijl voor mij is het ook 5 jaar geleden. En voor mij was het toen een soort noodkreet. Maar als ik er nu op terugkijk, vind ik het heel rot dat ik dat alleen heb moeten doen. En vooral als ik inderdaad zie wat jij net zegt... van dat zoveel mensen die brief hebben ondertekend, denk ik... Al wat zielig voor mij dat ik alleen was. Dat voelde ik toen helemaal niet zo, hoor. En ik vind mezelf nog steeds niet zielig. Maar nu kan ik dat met... Had je er helemaal geen last van toen? Dat niemand jou steunde? Nee, daar heb ik pas later last van gekregen. Oké. Ja, toen... Nee. Maar je bent uitgemaakt voor alles. En weet ik, voor verslet, voor hoer, voor laag. Voor allemaal afschuwelijke dingen in het openbaar. Daar, bij dat koor. Ja. En jij hebt vrouwen gevraagd, sta achter mij. Ja, moeten we niet iets doen? Moeten we? Ik heb wel eens een keer voorgesteld, moeten we niet een avond met alle vrouwen niet komen? Kijken wat de mannen dan doen? Moeten we niet een prank bedenken? Nee, en er werd gewoon altijd op gereageerd. Nee. Waarom wil ze dat niet? Ik denk dat het wel een andere tijd was, ook al is het pas 5 jaar geleden. Van, daar had je het gewoon niet echt over. En het was maar een grapje, nou, dat wordt nu nog steeds gezegd. Maar over seksisme, feminisme en zo, die woorden vielen helemaal niet. Mm-hmm. Maar als ik er dus op terugkijk... Ja, het was ook wel, ook al is het dus nogmaals pas 5 jaar geleden, echt een andere tijd. Het grappig dat je dat zegt. Wat kan er nou in 5 jaar veranderen? Ja. Dat je dat nu zegt? Nou, ik maakte dat statement, of ik had het erover. Het was een 1.5 jaar voor de MeToo-movement. Ja. Dus überhaupt dat ik me uitsprak over grensoverschrijdend gedrag, wat het natuurlijk is, daar ging het sowieso minder over in de media, maar al helemaal bij zo'n vereniging als het koor. Dus in 5 jaar is veranderd. Nou ja, MeToo kwam 1.5 jaar daarna. Ik heb het gevoel dat feminisme veel meer speelt. Mm. Natuurlijk het afgelopen jaar met alles wat er naar buiten is gekomen in Hilversum. Mm-hmm. De Voice, et cetera. Nu weer bij het koor. Er wordt wel meer over gesproken. Voor mijn gevoel was ik een van de eerste destijds. En vooral bij zoiets traditioneels als het koor. Dus, ja. Heb je nou het idee, dat er echt wat veranderd is? Ik bedoel, als die gasten het hebben over nekken breken en je lul erin steken, heb ik nou niet het idee dat er echt iets is veranderd. Nee, misschien bij die mannen niet. Tuurlijk zijn er ook mannen die zijn meegeëmancipeerd. Of, nou, dat hoop ik, maar dat denk ik wel. Maar, nou, ik denk dus te weinig. Maar wat dus nogmaals echt een groot verschil is, is dat ik me in mijn eentje uitsprak en vrouwen nu met z'n 280 of 200-300. Dat is echt een verschil, want inderdaad, toen ik me uitsprak... Maar denk je dat er iets is veranderd bij mannen? Dat vraag ik me af. Want uiteindelijk moet natuurlijk gewoon een man opstaan en zeggen... sorry, maar precies, dit vind ik ook belachelijk. Ja, er moet iets veranderd zijn bij die mannen. Ik schat ze toch te hoog in dat ze niet zijn veranderd. Er moeten mannen zijn die dit heel rot vinden. Ja. Dat kan niet anders. Ja, uiteraard. Tuurlijk zijn die. Maar ik hoor ze niet. Ik spreek ze niet. Ze sturen mij geen bericht. Ik heb al vaker oproepjes gedaan op mijn social media. Ik wil graag met jullie praten, anoniem, maar ik wil... van jullie horen, niemand die mij bericht. Nou, deze mensen die nu luisteren, mannen... Ja. Die dit ook een idioot verhaal vinden, ze kunnen zich bij jou melden. Natuurlijk helemaal mooi als ze koorlid waren of zijn. Ja, vooral. En ik bedoel, je hoeft niet bang te zijn. Het kan anoniem. Ik ben gewoon benieuwd naar het verhaal van mannen die lid zijn. Ja. Ik vind ze te stil. En het is hun verantwoordelijkheid. Zij moeten mee emanciperen en het gebeurt te weinig. Dat is wel mooi dat je dat zegt, want... In jouw boek dat je onlangs schreef, Hoe doen we het? Een zoektocht naar het seksleven van vrouwen, waarin je allerlei bekende vrouwen interviewt. Daar wordt het ook veel gezegd. Hedy Nakona zegt dat ook. Van ja, jongen, dames, we moeten bij onszelf beginnen. Ja. Maar die mannen moeten meedoen. Ja. Maar ze zegt ook in jouw boek, dat vond ik ook wel mooi. Van ja, als wij niet aan zo'n man uitleggen hoe dat zit met onze clitoris. Ja, van wie moeten ze dan horen? Precies. Ze legt ook wel juist heel erg de verantwoordelijkheid bij de vrouwen zelf. Dat vond ik ook vernieuwend, want ik heb wel eens iets van... die mannen moeten het allemaal doen, want wij weten het wel als vrouwen. Maar zij zei inderdaad van, we kunnen wel lang wachten. Wij als vrouwen hebben die verantwoordelijkheid, want anders gebeurt het niet. Want mannen voelen minder die noodzaak. Mm. Dat vond ik ook leuk dat ze dat inderdaad zei. Dus ik voel ook een verantwoordelijkheid erover. Maar ik vind wel... Wat vind jij daarvan, Willemijn? Vind jij dat mannen genoeg meedoen in het feministisch debat? Of mannen genoeg meedoen in het feministisch debat... Nou, ik weet niet. Ik zou een verschil willen maken tussen wat ik privé bespreek met mannen en wat ik op televisie of in de bladen zie. Ja. Ik verkeer in, denk ik, in een toevallige gelukkige kring waar ik dat prima met mannen over kan hebben. Ja. En ik geloof niet dat ik mannen ken die zeggen, nee, wacht even, wat je nu aansnijdt, daar gaan we het echt niet over hebben. No way. Ja. Dus ik heb de indruk. Maar ja, dat is misschien mijn fijne bubbel. Dat zou, nou, heerlijk. Dat zou heel goed kunnen, ja. Maar om nou te zeggen, zou iemand een mannelijke Milou van Delen? Dat zie ik niet, nee. Nee. Zonder van. Milou. Nee, die zie ik niet, nee. Jammer, hè? Ja, maar ja, die durven misschien niet. Ja. Ja, dat weet ik niet zo goed. Nou ja, je zou ook kunnen vragen, Milo, waarom heb jij niet ook mannen geïnterviewd en alleen maar vrouwen? Ja, dat is een leuke vraag. Ik kwam met het idee voor dit boek, hoe doen we het? Omdat ik zelf vrouw ben en de verhalen over seks van vrouwen zelf heb gemist. Mm. Maar eigenlijk gaandeweg het boek, en dat was ook wat de geïnterviewden vaak zeiden, je moet met mannen praten. Mm. En dat wist ik van tevoren niet, maar dat weet ik nu heel erg wel. Dus ik heb bij mijn uitgeverij gepitcht. Nou, het volgende. Ja, hoe doen zij het? En dan 14 mannen. Dus ik hoop dat... Ah, oké. Okay. Ja, dus je bent er al mee bezig. Ja, ik moet nog een go krijgen van mijn uitgeverij. Maar ik denk dat dat misschien nog wel een nog interessanter boek zou worden. Terwijl mijn eerste instinct was, dit boek moet er komen. En nu denk ik, nee. Ja. Ik wil mannen hierover horen. En in het laatste hoofdstuk vraag ik ook alle vrouwen van... Hoe zorgen we nou dat er verandering komt? We zijn het er allemaal over eens dat er verandering moet komen op het gebied van seks. Maar hoe doen we het nou, die verandering? En alle vrouwen zeggen eigenlijk, praat met mannen. En toen dacht ik, praat met mannen. Jij had 14 vrouwen nodig die tegen je zeiden, praat met mannen. En opeens dacht je, hey, goed idee. Ja, nee, maar in het begin dacht ik ook wel, ga ik ook mannen spreken. Maar je moet natuurlijk ook een goede vorm hebben. En het moet concreet worden. Nou, je kent het. Journalistiek werken moet ook een bepaalde vorm worden groot. Dus misschien was het ook te... chaotisch of zo geworden. Dit was ook een concrete goede vorm. Maar nu denk ik, ik ben zo gretig om met mannen hierover te praten. Maar jij zegt, hè, want de luisteraar kan nu denken... ja, maar ik heb het boek niet gelezen, denken ze misschien. Of ze hebben het wel gelezen. Zou natuurlijk ook heel goed kunnen, want volgens mij verkoop je als een tierenleer. Mm-hmm. Je zegt net van, alle vrouwen zeggen, we moeten het moet veranderen. Wat moet er veranderen? Ja, dat is een goede vraag. Nou, het boek gaat over seks. En er zijn eigenlijk allerlei verschillende soorten onderwerpen die ik aankaart. Slutshaming, seksuele voorlichting, one-night stands, orgasmes, seksueel overschrijdend gedrag. De eerste keer seks. Eigenlijk alle onderwerpen die voor mij over seks gaan, die in het boek aan bod komen. Eigenlijk in elk onderwerp is nog verandering nodig. Dus vrouwen komen te weinig klaar. Ze krijgen krakkemikkige seksuele voorlichting. Ze krijgen veel te vaak te maken met seksueel overschrijdend gedrag. Ze krijgen te weinig seksuele voorlichting. Mm-hmm. De eerste keer, de druk op penetratie... dat was iets waar ik zelf heel erg tegen aanliep in het boek. Mijn beeld van seks is altijd geweest... een piemel in een kut, even zo gezegd. Ja. En eigenlijk pas de laatste jaren denk ik... wow, ik heb in al mijn seksuele relaties... ook al was het goede seks, bouwde ik altijd daar naartoe... Ja, en heel veel vrouwen komen er niet van klaar. Mm. Dus ik ging altijd orgasmes faken, is ook zo'n punt. Ook zo'n ding. Heel veel vrouwen doen dat. Ja. En toen dacht ik, maar waarom is seks zoveel meer? En dat ben ik door dit boek ook echt achtergekomen. Dus eigenlijk alle thema's, daar valt nog veel te winnen. Ja, ja. En was het voor jou ook echt een... Nou, laat ik het anders vragen. Had jij heel graag dit boek willen lezen toen jij een jaar of 15, 16 was? Had je daar even veel aan gehad? Ja, onwijs. Ja? Ja, alles wat ik net vertelde, onderwerpen die ik net noemde... daarover had ik willen weten, want ik wist dat niet. Ik wist niet wat de invloed van porno, dat komt ook aan bod, was. Ik wist niet wat de clitoris was. Nee. Ik wist niet dat seks meer was dan alleen een piemel en een kut. Ik wist niet dat seks... Dus eigenlijk, ik had het idee bedacht. Mm. En toen belde ik mijn moeder, mam, ik heb een goed idee voor een boek. Toen zei ze, maar bestaat het niet al? En toen zei ik inderdaad, ja, dat moet sowieso al bestaan. Dit is zo'n voor de hand liggend idee, wat er al moet zijn. Mm. Ik maar googelen. Ik kon het niet vinden. Dus dat dit boek niet bestond, vond ik bizar. Ja. Terwijl, wat jij zegt, dat het, daar gaat het ook veel over. Over, laten we zeggen... Ja, ik wou zeggen gewone seks. Maar daar ga ik al de fout in. Penis in vagina seks. Ja. Daar gaat het over van dat de standaard seks is. Dat is hoe wij over seks praten. Moet je eerlijk zeggen, ik las jouw boek. Ik dacht, ja, verrek. Ja, zo, dat versta ik ook onder seks. Ja? Nog steeds ook? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik heb daar niet over nagedacht. Dat is hoe wij naar seks kijken. En wat ik een heel grappig stukje vond... is dat jij vraagt aan mensen, aan al die mensen... nog een keer even het lijstje... Birgit Lewis, Emma Wortelboer, Edie Dancona... Helene van Rooyen, Lale Gül, Estien, Saskia Noord... Jitske Reidinga, nou ja, een hele lange lijst. Allemaal leuke vrouwen. En dan vraag je van, hoe was je eerste keer... En twee vrouwen, de twee oudste vrouwen in je boek... seksuologe Ellen Laan en oud-politica Helene van Rooyen... Hedy Dancona... Oh ja, ja, ja. Die vragen aan jou, welke eerste keer? Ja, bijzonder, hè? En ik dacht, Ik dacht even, nou, mevrouw D'Ancona, wat denk je dat ze bedoelt? Welke eerste keer? Ja. Maar ze bedoelde dus zo van, ja, je kan ook vingeren bedoelen of beffen of wat dan ook. En ik vraag me nog steeds af of dat komt omdat tegenwoordig, omdat het uit Amerika is overgewaaid dat het neuken synoniem staat voor seks. Of dat het is. Mm-hmm. Ik vroeg me inderdaad af, toen zij dat zeiden van, ligt dat aan dus een nieuwe generatie of jongere vrouwen die vinden inderdaad penis en vagina is seks? Of, ja, ik heb natuurlijk, ik weet ook niet of Helen Ancona en Laan representatief staan voor de vrouwen uit die tijd, want dat zijn ook twee zulke feministen. Vrijgevochten. Ja, die zijn ook zo autonoom en activistisch en cool. En, dus dat vraag ik me af. Maar ik vind wel bijzonder dat jij dat nu inderdaad ook zegt, dat jij dat ook zo altijd hebt gezien. Of, ja, dat is, ja. En de rest verstond ik eigenlijk niet zo erg onder seks. Ja, dat heerst nog steeds echt. Maar is het erg? Dat... Ja. Ja, oh ja. Je zegt wel duidelijk meteen ja. Ja, want ik denk dat die orgasmekloof, dus dat heteroseksuele vrouwen minder klaarkomen dan heteroseksuele mannen. Ja. Een piemel zorgt voor minder orgasmes dan vingers of een mond. Of... Bij een vrouw, ja. Ja, dus... dat dus die orgasmekloof ontstaat omdat mannen vaker klaarkomen van meteen penetratie erin, in een vagina of in een vulva, en vrouwen niet. En ik vind het ook een te oppervlakkig eenzijdig beeld dat ik heb dat, mijn seks is zoveel leuker sinds ik weet, oh, je kan ook dit doen en dit is ook seks. Met mijn partner nu, ik heb sinds 2 jaar echt een hele leuke vriend, en hij is eigenlijk de eerste mannelijke partner met wie ik dat ook zo zie, van als we alleen masturberen. Vroeger zag ik dat dan al van, oh, daar hebben we niet helemaal seks gehad. Nu denk ik, nou, daar hebben we ook seks gehad. Ja. Dus ik vind, seks is voor mij een veel breder begrip. Ik heb ineens veel vaker seks door jouw boek. Ja. Maar als jij kijkt naar jouw orgasme, ik weet niet of je daarover wil hebben, maar toch, als je alleen op die penis en vagina, heel veel vrouwen komen niet alleen daarvan klaar. Nee, dat hoor je wel van veel vrouwen. Precies. Maar goed, dan... Dat wil niet zeggen dat de seks niet leuk kan zijn, natuurlijk. Nee, tuurlijk. Ik vind penetratie soms superleuk. Ook met mijn vriend nu, hoor. Ik kan ervan genieten. Ik vind het vet leuk. Ja. Maar ik vind het nog veel leuker dat het veel breder is geworden dan alleen die penetratie. Het heeft mijn leven verrijkt. En die van mijn vriend ook, weet ik zeker. Heb je het gevraagd? Hoe vindt hij het eigenlijk dat je... Want je bent heel erg eerlijk ook over je eigen seksleven. Ja. Heel eerlijk. Wat vindt hij ervan? Ja, wow, dat is een leuke vraag. Hij heeft nog niemand me gesteld. Hij is echt heel trots. Hij vindt het echt heel leuk. En ik heb van tevoren, toen ik met hem een relatie kreeg, of wel eens gevraagd van, wat wil jij wel, wat wil je niet? En bij dit boek heb ik ook gezegd, ik heb het wel over jou, waar is jouw grens? En als ik dan vertelde, hij heeft het niet van tevoren gelezen, maar als ik dan vertelde wat ik over hem schreef, zei hij, nee, is goed. Nee, het is goed, joh. Want ik schrijf, het ligt heel dicht bij mezelf. Maar ik vind het echt heel leuk dat ik een partner heb die daar... Want het gaat over speeltjes, over... Ik ben heel openhartig over gaat, trio's. Waar gaat het niet over? Seks met vrouwen, en ook over seks met hem. En ja, hij heeft mij daar altijd onwijs in gesupport. En daar ben ik ook zo dol op hem. Ik vind het echt bijzonder dat hij mij ook zo daarin steunt, hoor. Hij hoeft er niks van tevoren te lezen. Nee, ik heb niks naar te lezen. Wat een bijzondere jongen dit. Ja, is het ook. Sepp. Hij is echt de leukste jongen die ik ken. En hij heet ook nog echt Sepp. Dus niet een schuilnaam. Jawel, hij heet Sebastiaan. Maar dat vind ik een beetje... Ja, ik vind Sepp leuk, hoor. Ja, en hij zelf ook. Jij schrijft ergens iets van... pas toen ik het met vrouwen deed... Toen besefte ik pas de volledige rijkwijde van seks. Nou ja, het zijn even mijn eigen woorden. Wat heeft dat zo veranderd voor jou? Ja, daardoor stopte ik eigenlijk met orgasmes faken. Wat ik dus daarvoor best wel eigenlijk regelmatig deed. Misschien niet met mijn vaste partners, maar bij one night stands of bij scharrels deed ik dat dus wel echt veel te vaak. Waarom eigenlijk? Ja, omdat ik dus dacht dat hoorde. Dus ik dacht, ik ben raar, want ik kom niet klaar. Want ik vind het niet... Ik kwam gewoon niet klaar. En dan dacht ik, dat hoort, dus ik moet dat. Leuk dat je even het bewegingetje erbij deed. Ja, ik deed even zo. Ik wees even naar mijn eigen vulva. Leuk voor de radio. Met je vingers. Dus ik dacht, dat hoort. En bij vrouwen voelde het... ten eerste kwam ik ook vaker klaar door seks met vrouwen. Maar het voelde ook alsof ik hun zou bedriegen. Alsof zouden zij dat merken als ik zou faken. Ja, denk je dat vrouwen het eerder merken? Ja, dat denk ik wel. Maar ik wil ook niet alle... Dat is ook te generaliseren. Maar ik denk dat als ik een vrouw zou vingeren... Ja. Zou ik het voelen als het zou faken. Want je voelt veel vaak kloppen, meestal. Ja. En die mannen hebben dat niet door, denk je? Nee, want als vrouwen heel vaak faken, die denken dan... vrouwen maken een kuchje hier, kuchje daar, en die denken, oh ja, ze komt wel. Ja. Misschien willen ze het ook gewoon geloven. Ja, ze willen het ook geloven. Ze willen niet denken van, bij mij faken ze. Nee. Weet je, dat is ook nee. Niet. Dus ik, dat was het, dus orgasmes faken. En ik daardoor... en omdat minder die nadruk op penetratie kwam... Ging ik ook meer, de focus kwam ook... Ik vond daarvoor nooit fijn om gebeft te worden. Ik vond dat niet prettig. En bij vrouwen, de vrouw met wie ik seks had, kwam iets meer de nadruk er ook op. En daardoor kwam ik eerder klaar. Dus toen dacht ik, ik ga nooit meer een orgasme faken. En ik vond dat dan ook heel geil en lekker. En het heeft me echt veel gebracht. Zou je nou iedereen aanraden om ook seks met een vrouw te hebben? Alle vrouwen? Ja, nou, als je het wil, wow, zeker. Als je niet wil, zeker niet doen. Maar ik denk dat heel veel vrouwen om mij heen dat wel zouden willen, maar dat er een beeld heerst van, oh, dat is dan heel heftig. Of dan ben je lesbisch. Of wow, heel heftig. Terwijl ik vind dat helemaal niet heftig. Ja, ik denk dat ook wel veel mensen denken, en ik kan me ook voorstellen, mensen die nu luisteren. Sowieso is het best wel, denk ik, een openhartig gesprek dit. Ja. Voor Radio 1. Ja, hallo Radio 1. Ja. Maar ik denk toch ook, Milou, en dat zal je wel eens vaker gehoord hebben, maar dat ook mensen denken, het lijkt ook zo een beetje bedacht. Alsof je ineens kan besluiten op een dag, nou weet je wat, nou word ik, ja, het is mooi, noemen we wel queer, dat je niet meer alleen maar hetero bent. Ja. Ik ga het opeens met een vrouw doen. Ja, ik snap wel wat je zegt, maar ik denk juist Heel veel mensen zijn, ja, correct me if I'm wrong, maar heel veel mensen hebben toch gewoon een geaardheid en zijn wat ze zijn en kunnen toch niet opeens een zijstapje maken? Nee, ja, maar ik denk als alle geaardheden allemaal geaccepteerd zouden worden, dat veel meer mensen... Het is bijvoorbeeld opvallend dat heel veel vrouwen zoenen met andere vrouwen. Mm-hmm. Maar mannen, hetero mannen, tussen aanhalingstekens, gaan niet met andere mannen zoenen. Nee. Want daar heerst een stigma op. Want dan ben je meteen homo, of dan worden allerlei dingen gezegd waar je misschien niet mee identificeert. Dus, maar ik denk, als elke geaardheid geaccepteerd zou zijn, mm-hmm, dat veel meer mensen met elkaar zouden seksen en zoenen. En misschien, kijk, je kan, want experimenteren, je kan ook hetero zijn, maar een keer denken, ik wil een keer met een vrouw, maar ik ben nieuwsgierig. Ja. En ik denk, als dat echt geaccepteerd zou zijn, als we niet in een wereld zouden leven met discriminatie en seksisme en alle shit waarin we leven. Dan zouden mensen dat in ieder geval veel sneller uitproberen. Ja. En dan zou misschien heel veel mensen denken, nou, leuk voor die ene keer. Ja, en het voorbeeld daarvan zijn mannen. Want bij, nogmaals, tussen vrouwen is onderling geaccepteerd om te tongen, maar bij mannen niet. Als je hetero bent. Dus dat vind ik het grootste voorbeeld. Waarom zijn er zoveel vriendinnen die met elkaar tongen, maar niet mannen? Dat is niet omdat het in zo'n geaardheid zit, maar ik denk vanwege die stigma's. Ja, ja, dat is interessant. Wat denk jij daarover? Ja, daar zijn mannen te cool voor, te macho. Precies. Ja. Dat zou niet bestaan. Maar dat is dus, ja, wat jij, als jij even het verschil maakt, nature, nurture, dan is dit nurture dus totaal. Dat is aangeleerd. Totaal, want waarom zouden anders mannen minder met elkaar zoenen dan vrouwen? Of biseksueel, ja. Omdat die baardharen zou prikken? Ja, ik zou liever met vrouwen, daarom. Ja. Ja. Nee, goed, maar dus jij zegt, als je het allemaal zou uitproberen, dan, of dat, die zin probeerde ik net te maken, dan zou misschien een gedeelte denken, nou, dit is helemaal niks, maar een ander gedeelte zou dat dan misschien wel vaker doen. Geaccepteerd is. Als ik kijk naar mijn hetero mannelijke vrienden, denk ik, jullie zouden echt wel een keer met een ander man willen zoenen, al misschien wil je het niet, maar alleen al, kijk, seks is iets anders, maar een tongzoen, joh, ik kijk naar hun en denk, je zou dat echt wel een keer willen, maar je bent te bang voor de vooroordelen of de oordelen die er ontstaan. Als ik naar mijn hetero vriendinnen kijk, die zoenen wel eens met een vrouw. Die zijn er niet bang voor. Als vrouw word je eerder geseksualiseerd, maar als man ben je meteen niet macho genoeg. Je bent meteen homo. Dat vinden heel veel mannen blijkbaar een belediging of iets engs. Ja. Vond ik ook wel een openbaring. Dat las ik, of openbaring, maar ik vond het leuk om te lezen. Ergens, ja, in je boek schrijf jij van het woord slet bestaat eigenlijk helemaal niet voor mannen. Er is geen equivalent, nee, voor mannen. Nee. En dat is, want wat zou het zijn? Ja, dat is er dus niet. Dan zeggen mensen wel, ja, je kan man ook als slet uitschelden. Ja, dat is zo, maar dat hoor je gewoon. Als je aan een slet denkt, nee, denk je aan een vrouw. Ja. En hoe iedereen hoe het vraagt zo aan een vrouw. Ja. Hoe komt dat? Omdat ik denk dat de seksualiteit van vrouwen minder geaccepteerd is. En nou helemaal als een vrouw met meerdere mensen seks of zoent. Dat beeld heerst gewoon nog steeds. Ja. En als man ben je toch dus eerder cool. Ja, het is toch die macho cultuur, dat mannelijkheid. Ja. Ja, maar ik vind dat een dat vind ik je belangrijkste punt. En ik schaar me daar volstrekt achter. Ja. Dat er seksuele gelijkheid zou moeten zijn. En dat vrouwen mogen net zoveel seks hebben als mannen. Of net zo weinig. Maar in ieder geval moeten ze er hetzelfde op worden aangekeken. Ja. Of het liefst helemaal niet op worden aangekeken. Precies. Ik denk alleen niet dat we daar ooit geraken, ben ik bang. Oh nee? Nee. En waarom denk je dat? Omdat, weet je, dit wilden vrouwen toch ook al tijdens de eerste en de tweede feministische golf. Ja? Ja. In de jaren 70 was het vrijheid, blijheid. En daar zijn we nu toch ook helemaal niet meer. Daar zijn we nu toch ook totaal van afgedreven. Nee, maar 100 jaar geleden of zo mochten we ook nog niet stemmen, nog niet studeren. Hadden we geen anticonceptiepil, bestond abortus nog niet. Dus ik ben wel iets optimistischer dat ik denk, we kunnen het. Het zit erin, want we zijn van heel ver gekomen, die onderwerpen die ik net noemde. Maar het gaat wel heel langzaam. Ja, ik vind het wel dat het er langzaam gaat, hoor. Nou ja, sterker nog, volgens mij zitten we in een preutsere periode. Dat is ook wel wat je wel leest. Ook door Instagram bijvoorbeeld. Ja, ja, zeker. Dat staat ook in je boek. Dat mensen denken, oh god, ik heb geen perfect porno-lijf. Ik doe het maar even nog niet. Ja, dus er valt echt nog te winnen. En we moeten dat bevragen. We moeten het er vooral dus over hebben. Vandaar dat ik ook dat boek wilde schrijven. Van, ik hoop dat het een gespreksopener is. En ja, nee, er valt nog heel veel te winnen. Maar ik ben toch optimistisch. Ik hoop, want wow, als ik niet optimistisch zou zijn, zou ik deze strijd ook niet kunnen voeren. Is het een strijd, echt? Soms wel. Kijk, ik vind het ook leuk. Het is ook mijn werk. En het is ook een deel van mijn identiteit, want ik ben feminist. En ik vind het ook leuk. Maar ik vind het soms doodvermoeiend. Ja. Ik denk soms wel, Jezus Christus. Moet ik nu weer uitleggen waarom ik niet nu hoor. Maar als mensen zeggen, Milou, ja, feminisme is toch niet meer nodig? Nou, dan hoor je mij wel even kuchen. Ja. Dan denk ik, ja, maar onder welke steen lees jij? Want als je een krant leest, of een boek, of een podcast, of een radio, ik bedoel, of met mensen praat, dan weet je, dan je leeft onder een steen als je dat vind ik echt. En waar word je dan zo moe van dat je dat dan weer moet uitleggen? Ja, dat mensen het zo ontkennen nog steeds. En van, ja, maar wonen in Nederland is goed geregeld. Kom op, het gaat toch heel goed hier met vrouwen? En, denk ik, en mensen zeggen altijd, ja, maar In Saudi-Arabië is het echt heel erg. Dan denk ik, en dat hele whataboutism, die term van, je kan het altijd hebben over een term. Stel, mijn ouders worden doodgeschoten. Dan kan je altijd zeggen, ja, maar in dat land worden de hele families uitgemoord. Ja. Ik bedoel, je kan het is altijd ergens erger. Dus het is geen, dat is een afleidingsmechanisme. Dus om te zeggen dat het ergens anders is. Ja, ik snap het. Heb je het niet over de situatie nu? Maar het is ook, en wat je ook zegt, ik word er af en toe kapot moe van. Ja. ja, ik zie het aan je ook. Dat je helemaal een beetje oververhit raakt. Ja. Het lijkt me ook, dit is wel voor jou meer dan een baan. Het is een soort, jij leeft dit, hè? Dus een soort roeping is het geworden. Ja, het is allebei. Dus het is, ik heb voor mij dat, nou, ook eerlijk gezegd, ik heb de tijdsgeest destijds goed aangevoeld. Want kijk, het is mijn baan. Het is mijn, waar ik in geloof, wat ik voel, wat ik ben. Mm. En dat komt allemaal samen. Dus dat is een heel, heel prettige, ik kan een boek schrijven. Dat is natuurlijk ook zo'n privilege en zo fijn. Dus ik voel dat heel erg. Maar het is ook omdat ik er mijn geld ermee kan verdienen. En omdat ik het leuk vind. Maar denk en je dat je het over 3 jaar nog steeds leuk vindt? Of zie je dat allemaal weer? Ik dus wel echt een optimist ben. Dat voel ik daar ben ik altijd geweest. En dat voel ik nog steeds zo. Soms schrijf ik nu ook over andere onderwerpen. Dus bijvoorbeeld over mentale gezondheid onder jongeren. Ik ben nu bezig met een stuk onder drugs over jongeren. Dat vind ik ook leuk. In het begin was alleen maar feminisme. En ik vind het ook een bevrijding. Ik ben 26. Straks, als ik jouw leeftijd ben, jij bent denk ik 20 jaar ouder of zoiets. Mm-hmm. Dan vind ik het minstens ook leuk. Minstens. Ja. Dan vind ik het ook leuk dat ik mensen, wat jij nu doet, zou ik ook leuk vinden. Dat je dan mensen kan interviewen over andere dingen. Ja. Maar voor nu voelt het nog, het verveelt me geen seconde. En ik vind het te belangrijk. En ook al betekent het af en toe dat je er gek van wordt. Dat je wordt mensen, tuurlijk. Want mensen, want jij bent ook, ik zat even op je Instagram te kijken, heel open over alles. Met open foto's, maar ook met je tekstjes. Gaan mensen natuurlijk je weer op aanspreken. Ja. Dan denk ik wel, heb je wel eens, weet je, kan je wel eens even zeggen, nou, flikker allemaal een eind op. Milou D gaat even dicht. Ja. Ik heb het idee dat het, jij bent de hele tijd je werk. Je staat de hele tijd aan. Ja, maar heel grappig, want als ik met vrienden, ik zit het minst op mijn telefoon van al mijn vrienden. En met mijn partner, het is altijd telefoon. Als we op vakantie gaan, ik zit 5 minuten per dag op mijn telefoon. Mm-hmm. Juist omdat het in mijn dagelijks leven, ik er zoveel mee bezig ben. Als ik met vrienden ben, of Nee, ik heb een schermtijd van het minst van mijn vrienden. Hmm. Omdat ik soms zo actief ermee bezig ben, heb ik er soms een hekel aan. En wil ik niet die blik hebben en die, dan heb ik er een hekel aan. Dus ik ben er heel bewust mee bezig wel, hoor. Ja. Even nog wat mooie dingen uit je boek. Oh ja, want toen jij vond je het boek? Ik vond het heel erg goed dat je het hebt geschreven. Dat vond ik het met name. Dankjewel. Omdat, wat ik net zei. Ik heb helemaal, hier op de radio misschien een beetje moeite om over seks te praten, maar privé helemaal niet. Nee. Dus in die zin, ik geloof niet dat ik, dat voor mij de wereld nog moet opengaan. Maar toch heeft het me hele, ik ben een andere generatie dan jij. Ik ben 20 jaar ouder. Dan denk ik, ik kijk toch wel heel erg standaard tegen de dingen aan, denk ik. Of heel erg oldschool een beetje. En is er gewoon een nieuwe wereld opgestaan en dat opengegaan. En dat merk je heel erg aan je ziet echt het verschil tussen de 20ers en de 40ers. Want Tjitske Reininga en ik zijn denk ik een beetje hetzelfde. Zij is zo leuk, hè? Ja, ze is fantastisch. Ja, ik ben echt fan van haar. Nou, lijkt het net of ik mezelf heel fantastisch vind. Jij bent ook fantastisch, Willemijn. Dat bedoelde ik het niet. Nee, ik wilde even naar even één quote, want die had ik voorgelezen toen jij nog onderweg was. Oh, ik ben benieuwd wat je gaat Want het gaat ook heel erg over seksuele voorlichting. Ja. En dan zegt Ellen Laan, seksuologe, die helaas overleden is. Ja, ze wordt gemist. Weergaloze dame. Ik heb haar vaak gehoord. Die zegt, dat vond ik heel mooi. Die zegt, voed je eigen dochter op om voor haar eigen seksuele plezier op te komen. En dat vond ik dus wel een van de kernpunten van dit boek. Dacht ik, ja, lieve mensen, het is toch eigenlijk het enige waar het over draait. Het gaat gewoon over plezier. En dat is een mooi punt wat je zegt, want het lijkt wel eens, want het kaart zoveel thema's aan dit boek. En dan lijkt het allemaal heel moeilijk en zo. Terwijl uiteindelijk moet plezier de basis zijn voor seks. Ja. Want daar gaat het over. Daar gaat het om. Daar gaat het eigenlijk alleen maar over. Ja, en een beetje voor babytjes zorgen, maar dat mag ook onder plezier vallen. En we moeten het over die serieuze onderwerpen hebben. Want ik ben blij dat je deze quote eruit haalt. Want je hebt al die vervelende onderwerpen met seks te maken. En dat is ook hartstikke belangrijk. Maar uiteindelijk is het plezier. En zij is inderdaad, heeft altijd gezegd, daar eindigt het boek ook mee van, en als je seks niet lekker is, maak het lekker. Want dan krijg je langer zin in seks. Ja, Ellen Laan. Ja, echt shout-out naar Ellen Laan. En dat vond ik ook. Maar dat, wat jij zegt, daar gaat het ook over plezier. Maar het gaat natuurlijk in die hoofdstukken daarvoor ook over de zware dingen. Ja, daar moeten we het ook over hebben. Ja, maar ik had toch een beetje het idee, Milou, als ik het dan lees, denk ik, jongens, seks is gewoon heel leuk. En seks is lol. Tenminste, dat zou het moeten zijn. Ja. Ik bedoel, seks is toch eigenlijk niet meer dan een hobby? Ja, precies. Seks is een hobby. Ja. Maar ik hoop dat het aan het eind van het boek toch wel een beetje naar, ik hoop dat het door het boek, ja, ik hoop dat het toch wel naar voren komt. Want dat mooi punt. Ik ben blij dat je het aansnijdt. Van, seks is plezier, maar we komen bij die plezier als deze onderwerpen meer besproken worden. Organologische grensoverschrijdend, et cetera, waar we het net over hebben gehad. Daar moet het over hebben, want uiteindelijk moet seks plezier zijn. Want daar draait het om. Seks is zo leuk. Wat hoop je dat je boek doet bij mensen? Nou, ik heb echt al misschien honderden of zo berichten gehad van vrouwen of van mannen of van mensen die zeggen, mijn seksleven is beter geworden. Want en ik heb een heel leuk bericht gehad van of nee, trouwens, gisteravond was ik op een feestje, een lesbisch feestje hier in Noord, bij Plek. Janie heet dat. En een vrouw sprak mij aan. En ze had een relatie met een man. En zij zei, hij kon gewoon echt niet vingeren. Maar ik durfde het nooit te zeggen. En ik denk dat heel veel vrouwen dit herkennen. Je kucht maar wat en je maakt maar een geluid waar je eigenlijk denkt, wat is hij nou aan het doen? Hou ermee op. En zij zei, ik durfde het nooit tegen hem te zeggen, maar toen hebben we allebei jouw boek gelezen. En toen was het voor het eerst, dat boek lag op tafel van, lieverd, ik moet dit tegen je zeggen. Ja, ik vind het misschien iets lekkerder als we het op een andere manier doen. En wat fantastisch. En dat ze durft het gesprek aan te gaan door jouw boek. Ja, en dat soort berichten krijg ik heel vaak. Maar dit was even een heel concreet voorbeeld. En dat heb ik echt al, ik heb dat echt vaak gehoord. En ik vind het ook leuk dat jij al zegt van, seks zag ik tot penis en vagina en misschien door dit boek iets meer, iets anders. Ja, ik bedoel, wat ik doe, dat is een enorme rijkwijde, laat ik het zo zeggen. Ja. Alleen, ik had er nooit zo over nagedacht. Ja, daar gaat het ook over. Ja, en dat vind ik leuk aan je boek. Het zet je aan het denken en het zet je ook aan het denken over een nieuwe generatie. En dan klink ik een beetje als een oud wijf, maar ook wat jij zegt, wat jij vertelt over seks met vrouwen, wat jij vertelt over, op een gegeven moment zeg je volgens mij ergens, Want ik ben heel erg blij dat ik queer ben. Ja, heel blij. Even nog voor, wat versta je onder queer? Alles wat geen hetero is? Ja, voor mij wel, ja. Ja. En ik ben biseksueel en ik heb dus vandaag de hele dag de Pride gevierd. En dan voel ik dat queer zijn. Dus inderdaad niet heteronormatief. En op die manier dat erkennen naar de wereld kijken. Dat is voor mij queer. Ja. Hier. Staat het op je nek? Ja, een kettingje. Kijk, hè? Want ik kan het niet goed zien. Ja. Er staat er gewoon queer. Ja, het is een mooi kettingje. Draagt alle queers ja, aan. Een groot kettingje. Ja. Sopcult heet het, merk. Ja, ja, ja. Wat grappig. Ja. Ik dacht dat je naam was, maar nu zie ik het. Ja, soms gaan zeggen queen. Nee. Maar dat is, weet je, dat vind ik mooi. Want dat is ook weer, ja, een andere generatie die wat makkelijker uit zijn hokje stapt. Ja, ja. En de wereld verkent. En ook hierbij, ik ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Ook hierbij bekruipt me wel eens het gevoel van, overdrijven we niet een beetje? Ik bedoel, je kan geen kranten openslaan of geen televisieprogramma aanzetten. Of het gaat over mensen die queer zijn. Ja, ja, ik snap wat je zegt. Maar ik denk, soms moet je ergens te veel over hebben of te erg doorslaan. Om het even zo te noemen, om die gelijkheid te bereiken. Want als je niks doet, dan verandert er niks. En als je het een beetje half over gaat hebben, dan verandert er niks. Nee, maar dat snap ik. Ik bedoel, een emancipatiebeweging niet, ja, komt alleen maar vooruit. Precies, als het er net zoals een Zwarte Piet. Ik bedoel, daar moesten we het gewoon heel veel over hebben. Op een hele irritante manier voor heel veel mensen. Maar uiteindelijk, ja, maar uiteindelijk vraag je natuurlijk af, hoeveel procent van de mensen is het? En is dan de aandacht niet een tikkeltje overdreven? Nee, natuurlijk niet. Want ten eerste moet iedereen zich gehoord voelen. En toch en best wel een percentage is wel queer. Je moet zich gehoord voelen. Hoe groot is het percentage? Weet ik niet. Maar dat de queer voor mij is de hele paraplu term van trans tot gay tot lesbisch. Van de hele non-binair. Dat zijn toch wel een behoorlijk, ten eerste, het is toch een te groot percentage om niet over te hebben. Maar ook al zou het één iemand zijn, diegene moet zich ook gehoord voelen. Maar dit is echt een grote groep, hè? Mm. Dus we moeten het daarover hebben. En soms moet je daarin doorslaan. Net zoals met dit onderwerp. Ja. Je moet er gewoon soms even doorslaan. Soms moeten we even doorslaan. Ja, ja. We hebben nog 1 minuut en 2 seconden. Waar gaan we het in godsnaam nog over hebben, die laatste minuut? Ja, wil je nog iets kwijt? Nee, ik vind het heel leuk om met je te praten. Altijd leuk. We hebben wel eens eerder gekletst. Ik vind het altijd leuk. Ja. Ik vind het zo leuk, want... Ja, dank je. Ik vind het zo leuk dat je het kon vinden. Uiteindelijk. Google Maps? Ja. Geen shout-out naar Google Maps. Dit was onvertuinlijk. Maar we hebben mooie platen gedraaid. Ja. Wat vond je van de muziek die ik heb aangevraagd? Ja, die was mooi. Ja, ja, ja, ja. Net één plaat te weinig. Die moesten we zelf verzinnen. Maar, Je hebt een mooi boek geschreven, Milou. Hoe doen we het? Dankjewel, Willem. Birgit Lewis, Ellen Laan, Emma Wortelboer, Helena Koon, Helene van Rooyen. Zo vul ik de tijd wel. Joy de Lima. Had jij ja gezegd als ik jou had gevraagd? Ik had ja gezegd. Ja? Ja. Ja. Ja, lekker dan. Ja. Je volgende boek gaat over mannen. Ja, hoe doen zij het? Nieuw delen, dankjewel. Neem nog een slokje van je biertje. Ik neem nog een glaasje water. Dankjewel, lieve luisteraar, voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dankjewel, Milou Delen. Onze man op reis. Met Willemijn Veenhoven. BNN VARA. NPO Radio 1.